तर प्यार से बोली, अनिरुद्ध शाम को आइसक्रीम। अनिरुद्ध ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, पुलाव खिलाकर आइसक्रीम खानी है? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने अनजाने में ही शिवांगी के बालों को हल्का सा चूमकर कहा, ठीक है लेकिन अभी सो जाओ। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अनिरुद्ध ने पूछा, तुमने अपनी दवाई खाई? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने शक भरी नजरों से शिवांगी को देखा तो शिवांगी झट से बोली, तितली झूठ नहीं, तितली सच में दवाई खाई। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसने अपना हाथ शिवांगी की आंखों पर रखा और थोड़ी देर में शिवांगी सो गई। दूसरी तरफ अभिमान की फ्लाइट उदयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुई और वो तेज कदमों से जल्दी जल्दी अपने मैनेजर के साथ एयरपोर्ट से बाहर आया। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आया वैसे ही एक लग्जरी गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। अभिमान उसमें बैठा और वो लग्जरी गाड़ी वहां से चली गई। अभिमान ने अपनी शर्ट के बटन खोले और उसे फोल्ड करने लगा और फिर ड्राइवर को देखकर बोला, मुझे होटल नहीं, पहले हॉस्पिटल लेकर चलो, उसकी हालत नाजुक है। अभिमान की बात सुनकर अभिमान के मैनेजर ने कहा, सर आप यहाँ किसी से मिलने आए हैं? अभिमान बोला, अपने दोस्त से। मैनेजर बोला, सर आपका कोई दोस्त भी है? अभिमान ने कहा, हाँ मेरे साथ लंदन में पढ़ता था। मैनेजर ने पूछा, सर क्या हुआ है उन्हें, उनकी हालत नाजुक क्यों है? अभिमान बोला, ये तो हॉस्पिटल में ही पता चलेगा कि आखिर उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। ये सुनकर मैनेजर की आंखें हैरानी से फैल गई लेकिन अब उसके अंदर पूछने की हिम्मत नहीं थी इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर में अभिमान की गाड़ी एक अस्पताल के बाहर आकर रुकी। अभिमान गाड़ी से उतरकर तेज कदमों से चेहरे पर टेंशन लेकर जल्दी जल्दी अंदर गया। वहां जाकर उसने देखा तो एक कॉरिडोर में एक बूढ़ी औरत और एक 22-23 साल की लड़की खड़ी हुई थी और दोनों की आंखें नम थी। अभिमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कभी अपने दोस्त की फैमिली को देखा नहीं था लेकिन उन दोनों को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि हो ना हो ये उसके दोस्त की फैमिली है। अभिमान उस लड़की के पास गया और बोला, तुम कार्तिक की बहन? अभिमान ने इतना ही कहा था कि वो लड़की अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं कार्तिक की बहन कनिका हूँ और ये हमारी दादी। अभिमान ने झुककर दादी के पैर छुए और हाथ जोड़कर बोला, मैं अभिमान, कार्तिक का दोस्त, हम साथ में लंदन में पढ़ते थे, क्या हुआ है कार्तिक को? दादी रोते रोते बोली, होना क्या है, 10 बार समझा चुकी थी कि वो लड़की तुझे प्यार नहीं करती लेकिन पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू किया कि मुझसे मेरा पोता छीन लिया। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। अभिमान को बात समझ नहीं आई। कनिका भी रोते रोते बोली, भैया किसी लड़की से प्यार करते थे, उस लड़की ने भैया को छोड़ दिया, भैया कम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने चौथी बार सुसाइड करने की कोशिश की है। इतना कहकर कनिका भी फूट फूट कर रोने लगी। अभिमान को समझ नहीं आ रहा था वो कनिका और दादी को कैसे संभाले लेकिन उसे उस लड़की पर भी गुस्सा आ रहा था जिसने कार्तिक को छोड़ दिया था जबकि कार्तिक एक बहुत अच्छा लड़का था। अभिमान उस कमरे के अंदर जाने को हुआ जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन तभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने अभिमान को देखकर कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। इतना कहकर वो डॉक्टर दादी और कनिका के पास गया और बहुत ही शर्मिंदगी के साथ बोला, आई एम सॉरी, हम आपके पोते को बचा नहीं सके। और ये सुनते ही कनिका और दादी एकदम से सुन्न हो गए। दादी तो वहीं बैठकर रोने लगी और कनिका जैसे तैसे अपनी दादी को संभाल रही थी। अभिमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे रोना पीटना नहीं देखा था लेकिन इस वक्त कनिका और उसकी दादी को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभिमान ने कनिका को संभालने के लिए कहा, कनिका प्लीज शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, क्या मैं कार्तिक को देख सकता हूँ? डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिला दी और अभिमान अपने आप को संभालता हुआ धीरे कदमों से कमरे के अंदर जाने लगा। उसके सामने कार्तिक की लाश थी। अभिमान की आंखें नम हो गई। उससे पहले उसे कभी इतना दुख नहीं हुआ लेकिन कार्तिक को ऐसे देखकर उसका दिल छलनी हो रहा था। कार्तिक के साथ उसने लंदन में 2 साल बिताए थे। कार्तिक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी दादी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कार्तिक को लंदन भेजते, इसीलिए उसने स्कॉलरशिप लेकर लंदन में पढ़ाई स्टार्ट की थी। पार्ट टाइम में जॉब भी करता था ताकि कुछ पैसे अपने घर भी भेज सके। इतना एजुकेटेड और समझदार होने के बाद कार्तिक ने सुसाइड कर ली, ये बात अभिमान से हजम नहीं हो रही थी लेकिन अपने सामने अपने दोस्त की लाश को देखकर वो इस बात को नकार भी नहीं सकता था कि कार्तिक ने एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी जान दे दी। अभिमान थोड़ा आगे आया, उसने बहुत मुश्किल से कफन को कार्तिक के चेहरे पर ठक दिया और उसी के साथ अभिमान के कानों में कुछ आवाज गूंजने लगी, अभिमान तू तो रघुवंशी फैमिली से है, तुझे थोड़ी ना मेहनत करनी पड़ेगी, तू तो जाएगा और जाकर सीधा अपना बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। लेकिन यार मुझे तो जॉब ढूंढनी पड़ेगी, एक बार अच्छी जॉब मिल जाएगी तो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा और दादी उन्हें अब सिलाई कढ़ाई का काम नहीं करने दूंगा। जब से मम्मी पापा की डेथ हुई है तब से दादी मुझे और मेरी बहन को संभाल रही है। देखना जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लूंगा। ऐसी न जाने कितनी ही बातें कार्तिक ने अभिमान से कही थी। अभिमान ने कई बार कार्तिक को रघुवंशी इंडस्ट्रीज ज्वाइन करने के लिए कहा था लेकिन हर बार वो बहाना मार देता था या फिर कहता था कि वो अपने दम पर कुछ करना चाहता है। दोस्त के एहसान तले दबकर नहीं, अभिमान की आंखों से आंसू बह निकले। तभी दादी और कनिका भी भागते हुए अंदर आई और दोनों कार्तिक की डेड बॉडी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अभिमान खुद इतना कंफ्यूज था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था ऐसी सिचुएशन में दादी और कनिका को कैसे संभाले। अगले ही दिन अभिमान ने कार्तिक की चिता को दाग दे दी। उसी के बिल्कुल पीछे दादी और कार्तिक की बहन कनिका जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अभिमान को नहीं पता था कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। उसके दिमाग में कई बार आया कि वो रघुवंशी मेंशन फोन करके चाचू को या पापा को बुला ले लेकिन फिर उसने रघुवंशी मेंशन से किसी को बुलाना इग्नोर कर दिया। कार्तिक की चिता जल रही थी, अभिमान के आंसू बह रहे थे। उसने बहुत अच्छे और एंजॉयफुल लम्हे कार्तिक के साथ बिताए थे, लेकिन अब सब कुछ उस चिता के साथ जल रहा था। अभिमान को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसका एक अच्छा दोस्त इस दुनिया से जा रहा है। करीब दो घंटे बाद अभिमान एक फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था। कनिका और दादी उस फ्लैट के पास अभी अभी आई थी। अभिमान ने उस फ्लैट की ओर इशारा करते हुए कहा, दादी आपको यही रहना है, आप सबका खर्चा मैं उठाऊंगा। कनिका की शादी में जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। बस समझ लीजिए कि आपके कार्तिक की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन कार्तिक की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरी करूंगा। दादी रोते हुए बोली, नहीं नहीं, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। आज तक भी तो मैं अपने पोते पोती को संभालती आई हूँ, जब तक जान है संभाल लूंगी। अभिमान ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा मत करिए दादी, मुझे भी अपने कार्तिक जैसा ही समझ लीजिए, इससे ज्यादा मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने कनिका के गाल पर हाथ लगाया और कनिका के आंसू फिर से बहने लगे। अभिमान ने कनिका के आंसू साफ किए और बोला, चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बड़े पापा कहते हैं बड़े से बड़ा दुख भी वक्त के सामने छोटा है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और जैसे ही तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। कनिका ने बस हां में गर्दन हिला दी। अभिमान ने बहुत मुश्किल से दादी और कनिका के लिए एक फ्लैट का अरेंजमेंट करके उन्हें वहां रहने के लिए कह दिया था और खुद उन दोनों से विदा लेकर होटल वापस आ गया। होटल वापस आने के बाद उसने मैनेजर से कहा, दादी और कनिका इन दोनों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैनेजर ने हां में गर्दन हिलाई और अभिमान अपने कमरे में आ गया। अभिमान इस वक्त बहुत बेचैन था, उसके लिए ये सब हजम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या करता, अपने हाथों से अपने दोस्त की चिता को अग्नि देकर आया था। थोड़ी देर में उसका फोन वाइब्रेट हुआ, उसने देखा तो फोन आराध्या का था। अभिमान ने फोन रिसीव किया और अपनी बेचैनी को कंट्रोल करते हुए बोला, क्या हुआ गिलहरी, सोई नहीं, काफी रात हो गई, सो जाओ। आराध्या बोली, नींद नहीं आ रही। अभिमान बोला, बेचैनी हो रही है। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हो तो रही है पर क्या करूं, बड़ी माँ कह रही थी कि ऐसी बेचैनी तो पूरे टाइम होती है। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम जिस काम के लिए गए थे वो हो गया। अभिमान अगर इस वक्त आराध्या के सामने होता तो शायद उसे गले लगाकर रोने लग जाता, लेकिन अभिमान शिवाय का बेटा था, इतनी जल्दी आंसू उसकी आंखों में आना पॉसिबल ही नहीं था। अभिमान ने गहरी सांस लेकर बोला, हाँ जिस काम के लिए आया था वो हो गया, कल वापस आ रहा हूँ। आराध्या बोली, अभिमान काफी लो साउंड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अभिमान बोला, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये सब छोड़ो, लाइफ में कुछ लगा रहता है। ये बताओ तुमने खाना खाया? आराध्या बोली, हाँ खाया। अभिमान बोला, ठीक है तो फिर सो जाओ, मुझे भी सुबह निकलना है। आराध्या ने गुड नाइट कहकर फोन कट कर दिया। आराध्या तो बेड पर आकर लेट गई, उसे भी थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, या शायद कह सकते हैं कि अभिमान की आवाज सुनकर उसे अभिमान की टेंशन हो गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमान ड्रिंक का गिलास लेकर बालकनी में खड़ा हुआ था। अचानक ही कुछ सोचकर अभिमान ने किसी को कॉल करके कहा, कार्तिक की डेथ कैसे हुई, या सच में उसके पीछे उसके ब्रेकअप की वजह है, या फिर उसे किसी ने सुसाइड करने के लिए उकसाया है, और उसने सुसाइड कैसे की, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो, और अगर उसके पीछे उस लड़की का हाथ है तो मुझे उस लड़की की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मुझे ये भी पता करके बताओ कि क्या कार्तिक के ऊपर कोई कर्जा था, कहने का मतलब है मुझे उसकी सुसाइड का सही रीजन पता करके बताओ। इतना कहकर अभिमान ने फोन कट कर दिया और अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास पूरा खत्म कर दिया। अगली सुबह आराध्या जब नीचे आई तो उसने देखा रघुवंशी मेंशन पूरे तरीके से सजा हुआ है। आराध्या धीरे धीरे किचन में गई जहाँ घर की औरतें काम कर रही थी। आराध्या ने दृष्टि से पूछा, आज कुछ है क्या? दृष्टि बोली, हाँ कृष और बानी की सगाई है। आराध्या हैरानी से बोली, इतनी जल्दी, और क्या कृष भैया मान गए? दृष्टि अपना काम करते हुए बोली, हाँ मान गया, वैसे भी बानी अच्छी लड़की है, बचपन से हम सब उसे जानते हैं, हमारे परिवार में अच्छे से घुल मिल जाएगी। सब कृष की शादी को लेकर खुश थे, लेकिन हीर का दिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। हीर ने अपना फोन निकाला और मीरा को कॉल किया, क्योंकि कल से उसे भी मीरा कहीं दिखाई नहीं देती थी। मीरा का फोन तो शिवाय के पास था, उसने फोन देखा और उसे कट कर दिया और फिर एक मैसेज टाइप किया, बड़ी माँ मैं यहाँ फ्रेंड के साथ ट्रिप पर आई हुई हूँ, बाद में बात करूंगी। हीर ने अब जाकर एक चैन की सांस ली और ओके लिखकर भेज दिया। रात के समय पूरा मेंशन सजा हुआ था, आज कृष और बानी की सगाई थी। कृष अपने कमरे में तैयार होकर बैठा हुआ था, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, हर थोड़ी देर बाद अपने फोन को चेक कर रहा था। तभी कमरे में युग आया, उसने कृष को देखकर कहा, चल सब नीचे बुला रहे हैं। क्या कृष और बानी की सगाई हो जाएगी?